Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije szósta, serwis trójki. Przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Szczepienia 12-latków przeciw COVID-19 jeszcze w czerwcu ruszą za kilka dni. Polacy mogą już pobrać certyfikat covidowy. Dzięki niemu łatwiej podróżować po Unii Europejskiej. 1-1 remis w meczu towarzyskim Polska-Rosja. To był przedostatni sparing przed Euro. 7 czerwca rozpoczną się szczepienia dzieci pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Obejmą ponad 2,5 miliona uczniów polskich szkół, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się tak jak dotychczas wszyscy pacjenci w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych. Szczepienia w szkołach od września. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 20 milionów szczepień przeciw koronawirusowi. Ponad 7 milionów osób jest w pełni zaszczepionych. Polacy mogą już pobrać certyfikat covidowy, który znacznie ułatwia podróżowanie po Unii Europejskiej, podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest taki elektroniczny dowód na to, że osoba albo przebyła chorobę COVID-19, to jest jeden przypadek, czyli tak zwany status ozdrowieńca. Drugi obszar, w którym certyfikaty będą wydawane, to jest kwestia negatywnego wyniku testu na COVID-19. I tutaj od razu chcę zwrócić uwagę, że mówimy o testach PCR-owych. I wreszcie ten trzeci typ certyfikatu, to jest certyfikat, który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID-19. Polska znalazła się wśród 7 państw, które wprowadziły certyfikat przed formalnym startem systemu w całej Europie. 30 strażaków odebrało awanse i wyróżnienia za pracę podczas pandemii. To ratownicy medyczni Państwowej Straży Pożarnej, którzy od kwietnia pełnili służbę w szpitalu na Stadionie Narodowym i w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Na Stadionie Narodowym tych pacjentów dużo więcej i w poważnych stanach. Ludzie młodzi, oni przychodzili praktycznie zdrowi po 3 dniach, oni lądowali pod respiratorem. Ta choroba jest tak nieobliczalna. Odejście pacjentów, to było chyba najgorsze z tego wszystkiego, że ludzie z nami rozmawiali, a za chwilę już ich nie było. Tak niestety działał ten nasz COVID. Pamiętam doskonale te twarze tych ludzi, którzy wyszli z tego. Budujące to było, jak pacjentów odprowadzało się do bramy, gdy opuszczali już stadion do domu. I to przywitanie z rodziną, że jednak nasza praca nie idzie na marne. Podczas trzeciej fali pandemii ponad 200 strażaków i ratowników medycznych PSP służyło na oddziałach covidowych. Strażacy nadal dowożą na szczepienia osoby potrzebujące transportu. Umowa PiS-u z kołem Pawła Kukiza podpisana ma mieć charakter programowy, podkreśla wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Mamy porozumienie z Pawłem Kukizem. O szczegółach będą mówić przedstawiciele obu stron. Mogę powiedzieć, że będzie to współpraca również na forum Sejmu, współpraca programowa. Klub PiS-u liczy obecnie 232 posłów. Koło Kukiz 15 w Sejmie składa się z 4 osób. Tylko miesiąc został Polakom mieszkającym w Zjednoczonym Królestwie na złożenie wniosku o pobrexitowy status osoby osiedlonej. Część ludzi nadal nie wie, że musi złożyć wniosek, ostrzega Łukasz Jaśniek z londyńskiej organizacji East European Resource Center. Taki status muszą też mieć dzieci, dodaje. To jest bardzo poważny problem, dlatego że istnieje jakieś przekonanie, że dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii jest Brytyjczykiem. To nie jest prawdą. Owszem, są takie dzieci, które mają prawo do brytyjskiego paszportu, czyli można złożyć wniosek, jeżeli rodzic był Brytyjczykiem lub był osobą osiedloną w Wielkiej Brytanii. Natomiast, jeżeli ten wniosek nie został złożony i ktoś nie zadbał o to, żeby to dziecko miało w kieszeni paszport brytyjski, to takie dziecko stanie się, technicznie patrząc, nielegalne w Wielkiej Brytanii od 1 lipca. Unijny imigrant bez statusu osoby osiedlonej straci prawo do wynajęcia mieszkania, pracy, opieki zdrowotnej, nauki i zasiłków. Służby graniczne będą miały prawo odmówić mu prawa powrotu do królestwa. Reprezentacja Polski zremisowała 1-1 z Rosją. Był to przedostatni sprawdzian Polaków przed Mistrzostwami Europy. Adam Malecki. To był pożyteczny sprawdzian dla reprezentacji Polski, a remis to dobry wynik. Tym bardziej, że Rosjanie to bardzo mocna ekipa, przekonywał na antenie TVP Sport bramkarz Łukasz Fabiański. Może poza tym początkiem, to większość pierwszej połowy byli drużyną taką chyba, która miała większą kontrolę, więc to był dla nas naprawdę dobry sprawdzian. Fabiański w pierwszym meczu na Euro nie zagra. Numerem 1 w bramce będzie Wojciech Szczęsny, ale dobrze wiedzieć, że mamy cennych zmienników. I to właśnie pokazał wczorajszy mecz. Był debiut 22-letniego Tymoteusza Puchacza, zagrał 17-letni Kacper Kozłowski, gola strzelił ten, który wskoczył w miejsce kontuzjowanego Krzysztofa Piątka, czyli Jakub Świerczok. Nieźle to wyglądało, ale myślę, że z meczu na mecz to będzie wyglądać jeszcze lepiej. Przygotowania przyspieszają. 8 czerwca kolejny sparing z Islandią, a potem już inauguracja na Mistrzostwach Europy ze Słowacją 14 czerwca. Wrocław, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie i w Gorzowie, tutaj jednak również możliwe burze. Pozostała część kraju dzisiaj słoneczna, bez opadów deszczu, temperatury od 19 stopni na północy, przez 21 w centrum, po też 20 na południu kraju, czyli Katowice, Kraków i Rzeszów. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Dynamica, system latte crema. Teraz za jedyne 2499, taniej o 500 zł. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz za jedyne 1499, taniej o 200 zł. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 7 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i witam na antenie radiowej Trójki w naszym codziennym porannym programie Pora na Trójkę. Myslowic na przywitanie. Za chwilę Kwiat Jabłoni. Mam dla Państwa Audio Slave. To też już niebawem. Numer do nas 227 trójek. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Przede mną droga, którą znam.

16 minut po godzinie 6 i tradycyjnie nasz program zaczynamy od spisu powszechnego. Paweł Turski, czyli nasz rachmistrz spisowy, do wypełnienia ankiety zaprosił eksperta od pieniędzy, czyli pana prowadzącego ekonomię w Trójce, Marcina Jagiełowicza. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący ekonomię w Trójce, informator ekonomiczny oraz podsumowanie dnia, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Czy mieszkałeś 31 marca w mieszkaniu domu jednorodzinnym, innym niż mieszkanie pomieszczeniu, obiekcie zbiorowego zakwaterowania, to jest na przykład dom studencki, a może na przykład też w tej kategorii jest mieszkanie chronione lub treningowe? Słuchaj, mało zrozumiałem z tego pytania, które mi zadałeś, natomiast bardzo lubię mój dom, mam piękny ogród, to jest mieszkanie w bardzo ładnej części Warszawy, bardzo sobie cenię ochotę, może któregoś dnia po prostu usiądę sobie na leżaku i chwilę tam pokontempluję niebo. Czy ja odpowiem na twoje pytanie? Chyba nie. To ja się już domyślam, że to jest mieszkanie lub dom jednorodzinny, więc możemy przejść dalej. Czy w dniu 31 marca pod tym adresem mieszkały także inne osoby? Owszem, potwierdzam, a nie zaprzeczam. No tutaj by trzeba było wpisać wszystkie osoby z twojej rodziny, które z tobą mieszkały 31 marca o północy. Słuchaj, o północy to nie wiem. Wiesz, o północy człowiek jest mało przytomny. To różne. Raczej nie wiem. To jest dla ciebie okres stały, czasowy? Stały, zdecydowanie tak. Mieszkasz tam dłużej niż rok, czy krócej niż rok? Dłużej niż rok, tak, zdecydowanie. To może jest jakiś dom od urodzenia? Nie, ja jestem, słuchaj, no nie wiem, czy to tak się mówi, słoik. Słoik chyba nie, no bo żeby być słoikiem, to trzeba przewozić słoiki od mamusi. Ja się czuję już kimś, kto chyba się uniezależnił i żyje na swoim. Natomiast jest takie inne słowo, flancowany warszawiak, chyba tak się mówi. I kimś takim się czuję, to znaczy kimś bardzo związanym z Warszawą, ale jednocześnie, który nie jest stąd rodzinnie. Pochodzę z Zielonej Góry, potem dłuższy czas mieszkałem w Szczecinie. A do Warszawy trafiłem 5 lat temu, więc czuję się już z tym miastem związany. Też dzięki temu, że pracuję w mediach, to też bardzo, myślę, zakorzenia człowieka w miejscu, gdzie pracuję, zwłaszcza w takim obszarze jak media. Marcin Jagiełowicz, dziękuję. Dziękuję bardzo. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do tej pory spisało się w Polsce 7,5 miliona mieszkańców. Spis powszechny trwa do 30 września. baby, you know you're gonna burn out in time. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie szóstej. Koszykówka 3-3, albo po prostu 3-3. To odmiana klasycznej koszykówki, w której trzyosobowe drużyny grają przeciwko sobie i to dyscyplina, która po raz pierwszy w historii pojawi się na Igrzyskach Olimpijskich. Co ciekawe, reprezentacja Polski zakwalifikowała się do tych igrzysk, wygrywając mecz z Łotwą 20-18. Mecz miał miejsce 30 maja, czyli w niedzielę. To właśnie ta wygrana dała naszym szansę udziału w igrzyskach. O złoto powalczy zaledwie 8 drużyn z całego świata. Z królem strzelców i trenerem polskiej reprezentacji rozmawia Maciej Domański. To są pierwsze igrzyska olimpijskie, na których ta dyscyplina zadebiutuje. No jest to wielka sprawa dla polskiej koszykówki, nie tylko polskiej koszykówki 3x3, ale dla całej naszej społeczności. Wystąpić na igrzyskach to zaszczyt dla każdego sportowca, więc większość z nas spełni swoje marzenia. Nie liczy się dla nas sam występ, ale chcielibyśmy tam też zdobyć złoto igrzysk olimpijskich. Piotr Rękiel, trener kadry narodowej. Zdobyliśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 2019 roku w Amsterdamie, czyli brązowy medal, i piąte miejsce na Mistrzostwach Europy w 2019 roku. No, gdyby nie ten brązowy medal Mistrzostw Świata, to nie bralibyśmy udziału w tym turnieju kwalifikacyjnym, także to też był bardzo ważny sukces. Jaką drogę musiała przejść polska reprezentacja, aby dostać się na Igrzyska Olimpijskie? No jest to praca przez wiele, wiele lat, którą my jako zawodnicy jeszcze, którzy sami inwestowali w swoje wyjazdy, jeździliśmy po całym świecie, braliśmy udział w turniejach, także są to najbardziej doświadczeni zawodnicy, jacy w ogóle biegają po boiskach w Polsce. Droga była długa i teraz powiedzmy, że jest to taka wisienka na torcie. Co znaczy dla polskiej reprezentacji dostanie się na taką imprezę? No, dla każdego z nas jest to coś niesamowitego. Zawodnicy jeszcze kilka lat temu nie mogliśmy marzyć, że w ogóle możemy wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich, a teraz ten sen się spełnił i jeszcze jedziemy z nastawieniem, aby powalczyć o złoto i mamy na to spore szanse. A tak to myślę, że inni bardziej powinni się bać nas niż my ich. Król strzelców polskiej reprezentacji 3x3 w 2014 roku Przemysław Lewandowski mówi, co złożyło się na sukces Polski oraz jakie szanse mają na igrzyskach. Myślę, że począwszy od przygotowania, jakie mają przed turniejami, a z tego, co mogliśmy gdzieś tam wyczytać i widzimy, ja wiem, że w tym momencie nasza reprezentacja ma stworzone bardzo dobre warunki do przygotowania się do tych dużych imprez. Jeśli chodzi o szanse teraz, po tym sukcesie, jakim już jest, dostanie się do tej ósemki, która wystąpi na igrzyskach, myślę, że bardzo duże, bo już ten turniej kwalifikacyjny był bardzo mocno obsadzony i wielu zespołów grających koszykówkę 3x3 na dobrym poziomie nie zobaczymy, ponieważ tam jest tylko te 8 miejsc. Na olimpiadzie też wszystko się może zdarzyć. Mamy olbrzymie szanse na zwycięstwo. Będą się liczyły na pewno jakieś detale, drobne szczegóły i jeśli będziemy grali zespołowo, będziemy drużyną, myślę, że na pewno szanse są. Koszykówka 3x3 zadebiutuje na igrzyskach 24 lipca. A oprócz Polski i Holandii kwalifikacje mają także Japonia jako gospodarz, Chiny, Rosja i Serbia. Szanowni Państwo, Audio Slave, Show Me How To Live w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem na naszym fanpage'u Pora na Trójkę na Facebooku zadałem Państwu pytanie, do którego jeszcze będziemy dzisiaj powracali. A brzmi ono, czego nie powinniśmy nigdy w życiu powiedzieć naszemu przełożonemu? Czego szef nie powinien usłyszeć z naszych ust? 2 2 7 3, tam można dzwonić, Paweł przy telefonie, a adres mailowy Pora na Trójkę, cyfrą pisane, czyli Pora na 3@polskieradio.pl. W ten sposób również można, ja w tej chwili uruchamiam mojego prywatnego listonosza. Pyk. Pogoda. A za oknami dzisiaj słonecznie w całym kraju, wyjątkiem będzie Szczecin i Gorzów. Tam może zagrzmieć, podobnie zresztą w Zielonej Górze, ale tutaj także najcieplej, bo 23 stopnie. Pozostała część kraju to 19 stopni na północy, 21 w centrum i znowu 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów w promocji i piąty mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Jestem Dominika, mam zespół Downa, jestem samodzielna, ale czasem potrzebuję wsparcia, które sprawia, że żyje się łatwiej. Dobrze mieć wokół ludzi, na których możemy polegać. Odpowiedzialne. Ta odpowiedzialność to także troska o zdrowie i bezpieczeństwo tych, których kochamy. Wspólne bezpieczeństwo jest jak gra zespołowa. Wynik zależy od każdego z nas. Szczepimy się dla siebie i dla naszych bliskich. Tydzień wielkiej promocji? Tak! W Leroy Merlin teraz niezwykła okazja. Zrób zakupy za minimum 1000 zł i odbierz 100 zł w prezencie na swoje kolejne pomysły. Pospiesz się! Promocja trwa tylko do soboty. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut do godziny 7, teraz pani Nosowska z utworem Era Retuszera, a Skanka Nenzi zagra nam za chwilę. Przegląd prasy również za chwilę. Oh, zbiera potem pion. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Pora na trójkę. Hedonizm, Skunk & Nancy w trójce, 21 minut do godziny 7. To pora na przegląd prasy. Prasowanie w trójce. Czyli niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Dziennik Gazeta Prawna na początek i strona 14, gdzie mamy rozmowę z panem Krzysztofem Pietroszkiem. No co tutaj chodzi? O kwantowy przełom. O kwantowy przełom. Artykuł jest tutaj podparty wprowadzeniem, które brzmi, że każdy kod oparty na liczbach pierwszych będzie wkrótce do złamania, a takie kody są używane na całym świecie i przede wszystkim przez wszystkich we wszystkim. I na początku pytanie tutaj, które pierwsze otwiera wywiad, brzmi: na początku maja hakerzy przejęli kontrolę nad amerykańskim ropociągiem Colonial Pipeline. Tyle się słyszy o cyberbezpieczeństwie, ale często brzmi to abstrakcyjnie, a tu mieliśmy do czynienia z realnym zagrożeniem. Czy takie zdarzenia to już normalność w przestępczości? I cały ten wywiad oparty właśnie na tym, w jaki sposób i dotyczący tego, w jaki sposób teraz można się zaszyfrować, żeby było bezpiecznie. Dzisiaj dziennik Gazeta Prawna o tym, że dzisiejsza Wyborcza z kolei na stronie 20 mówi o tym, że tysiące ton baterii, żarówek, olejów, rozpuszczalników, gruzu ląduje każdego roku w pojemnikach z odpadami komunalnymi i szkodzi środowisku. Tymczasem wiele odpadów niebezpiecznych i budowlanych można odzyskiwać. Jedna mała bateria to jest wielki problem. Mówimy o takiej baterii AA. Podobno metr sześcienny albo 400 litrów wody może zakazić jedna bateria od zegarka. To są problemy, z którymi borykamy się na co dzień, wyrzucając i sprawiamy naszej planecie, wyrzucając po prostu baterie nie tam, gdzie trzeba. 6 mm na 2 mm, czasem ciut więcej, czasem ciut mniej, jak tutaj czytam. Taki rozmiar mają baterie w zegarkach. Co z nimi robimy, gdy zegarek się zepsuje, zestarzeje lub nie jest nam potrzebny? Niestety wiele osób wyrzuca po prostu je do śmieci razem z odpadami komunalnymi, nie zastanawiając się, jaką dalej drogę taka bateria przechodzi. A razem z wyrzucanymi przez nas plastikowymi pojemnikami papierowymi, odpadami, opakowaniami, bateria trafia do zakładu przetwarzania odpadów, a tam odpady komunalne są sortowane, oddzielane na, są elementy, które da się przetworzyć. I co z baterią w tej sytuacji? Maleńki odpad po prostu przelatuje przez sito, które ma oczka o wielkości około 8 mm i trafia na składowisko, czyli zaczyna krążyć ponownie w gospodarce, zamiast zostać poddana przetworzeniu. Więcej na ten temat dzisiejsza Gazeta Wyborcza na stronie 20. Teraz znowu wywiad, tym razem na temat kosmosu. Polska, The Times, tutaj na stronie również 20, mówi o tym, że w kosmosie występuje inne życie, ale bardzo daleko od nas. Jest to rozmowa z panem Andy Muirem, i która to rozmowa rozpoczyna się od zdania: nie odkryliśmy do tej pory obcych z tego samego powodu, dla którego starożytni Rzymianie nie odkryli aborygenów australijskich. Po prostu byli za daleko. Życie występuje na tyle rzadko, że nasi najbliżsi sąsiedzi znajdują się tysiące, a może nawet miliony lat świetlnych od nas, mówi autor książki Marsjanin. I dotycząca właśnie tej książki rozmowa, projekt Hail Mary. Mamy tutaj i a propos filmu Marsjanin, również na podstawie powieści Andy'ego Weira, nakręconego z rolą główną Matta Damona, przypominam, na podstawie tych właśnie dwóch pozycji rozmowa dzisiaj w Polska Times. Dalej, cóż mamy tutaj w Rzeczpospolitej? W Rzeczpospolitej mamy CD Projekt. Co ciekawe, to dział rozrywka, ale dotyczy notowań giełdowych CD Projektu. Studio w ubiegłych latach było ulubieńcem inwestorów, a teraz sytuacja się diametralnie zmieniła. Przypomnę, CD Projekt, firma polska wydająca gry komputerowe. Podobno perspektyw na szybką poprawę nie widać. Podczas wtorkowej sesji inwestorzy na warszawskiej giełdzie masowo wyprzedawali akcje CD Projektu, które staniały o 8%, a nawet ponad 8%, przy bardzo wysokim obrocie, a to reakcja na opublikowane wyniki studia za pierwszy kwartał tego roku. Analitycy twierdzą, że te wyniki to rozczarowanie. Pokłosiem, oczywiście cała ta sytuacja jest pokłosiem wydania gry Cyberpunk 2077, która zadebiutowała 10 grudnia minionego roku i sprzedaje się gorzej niż zakładano z powodu błędów w niej się pojawiających i złej optymalizacji. Jak czytamy tutaj w artykule, niestety drugi kwartał również się zapowiada bardzo słabo. Taki jeden z ekspertów mówi: zarząd CD Projektu zasygnalizował, że trudno spodziewać się poprawy w zakresie sprzedaży tej gry, dopóki produkt nie wróci do sklepu Sony, co oznacza, że na platformie PlayStation najwyraźniej w grę nie zagramy. Wypadłem trochę z obiegu, nie mam czasu ostatnio grać, więc nawet nie wiedziałem, że grę wycofano. Chyba nadrobię te zaległości. Na koniec Super Express. Dzisiejsze wydanie Super Expressu mówi o tym, że Chcą z nich zrobić Kardashianów. Agata i Piotr Rubikowie są małżeństwem od 13 lat, mają dwie córeczki. TVN marzy o programie, w którym kamery niemal 24 godziny na dobę będą śledzić życie znanej pary, czyli Piotra i Agaty Rubików. Taki mają tutaj plan na to w telewizji. To ciekawe by było. Ja pamiętam, jak Ozzy Osbourne miał taki program, że go śledziły kamery 24 godziny na dobę. No potem Ozzy Osbourne na miarę naszych możliwości to pan Michał Wiśniewski był, a teraz pan Rubik. Czy można coś nowego jeszcze odkryć w reality show i to reżyserowanym, proszę państwa, przypominam na koniec, w napisach jest napisane reżyseria. Proszę na to zwracać uwagę. Czy to się uda, czy się nie uda? Nie wiem, ale wiem, jak karierę zaczęły panie Kardashianki. Od pewnego filmu, który chyba nie powinien był nigdy wyciec. Ciekawe, czy podobną drogę do kariery państwo Rubikowie obiorą, żeby tak swoją sławę jeszcze bardziej podpompować. Zobaczymy. Enjoy the Silence w Trójce w wykonaniu Fouché teraz. Kwadrans do siódmej. Minut do godziny siódmej. Szanowni państwo, pytanie z fanpage'a facebookowego Pora na Trójkę, brzmiące, czego nigdy nie powinniśmy pod żadnym pozorem powiedzieć przełożonemu. Pan Michał tutaj skomentował, ponoć zabójcze jest zdanie, to nie leży w zakresie moich obowiązków, szef może łatwo zripostować, no tak, teraz to już na pewno nie i wręczyć wypowiedzenie. Panie Michale, jakże, jak będę tutaj się z panem nie zgadzał, strasznie bardzo kłócił, będę się w tej chwili strasznie. No jak to? Jak coś nie jest w zakresie moich obowiązków i szef przyjdzie mi to każe robić, to jak ja to zrobię raz, to już wchodzi na stałe do zakresu moich obowiązków, a nikt mi za to nie zapłaci. To jest stara prawda, znana przez wszystkich, którzy pracowali w korporacji. Raz coś się zrobi, żeby komuś pomóc i koniec. To jest już na stałe w zakresie moich obowiązków i drugi raz jak się odmówi, to nagle ale jak to? Ostatnio zrobiłeś. No to o co chodzi? Także tutaj nie zgadzam się. O, tu się trzeba bardzo pilnować. Mam również maila, tylko oczywiście go zgubiłem, ale już go znalazłem, od pana Wojciecha, który napisał, nie mówimy przełożonemu, że się nie da, kolegę za to zdegradowali, a ja postanowiłem zmienić pracę. To ciekawe. Ja też zawsze mówię, że pewnie, że się da zrobić, a potem się zastanawiam, jak to się robi. Ale to może za dużo książek Grzesiuka w dzieciństwie. Mamy też telefon, 2273. Kłaniam się nisko. swemu przełożonemu nigdy nie powinniśmy powiedzieć, że mamy wyższe IQ. Dziękuję bardzo. Zwłaszcza kiedy się może okazać, że nie jest to prawda. Każdemu się wydaje, że jest mądrzejszy od tego drugiego, co siedzi obok. Taka stała prawda. 2 2 7 3, czego nigdy w życiu nie mówić przełożonemu? Do tego tematu wrócimy po godzinie 7. Teraz Coldplay w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Please,